Aramızda bir sürü düşman var, sürünen kör var ve bakan kör var. Yanımda aşkı bilen sensin, hak eden sensin, sana borcum.